खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा। भूलना हो जरा भूलना, घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा। भूलना हो जरा भूलना, घूंघटा खोलना घूंघटा। खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा। भूलना हो जरा भूलना, घूंघटा खोलना घूंघटा। नजर हटे नहीं, नजर मेरी तेरे हवाले, पीछे पड़ी हो हर दम खड़ी हो, बाहों का तुम मेरा डाले, औरों को तके नहीं तुझसे नजर हटे नहीं, नजर मेरी तेरे हवाले। इतना प्यार तेरा पिया जिया सहन पाएगा, देवता जो देखे तुझे वो भी बहक जाएगा। खोलना घूंघटा, ढोलना हो जरा भूलना, घूंघटा खोलना घूंघटा।